każdy ma marzenia, miałem ja. Zamiast gierek teraz łupię bas, teraz kurwa piszę track. To powinno cię napędzać, dawać w żagle wiatr. Chodzący dowód na to, że chcesz, to się da. Połowa Polski się cieszyła, jak rozbiję wóz. Chcieli, żebym spadał w dół, by kurwa taki chuj. Bóg miał dla mnie inne plany, chciał, żebym pomnażał te talenty, a nie leżą za te plany. Dlatego ciągle dla tych fanów robię show. Założyłem własny label i nazwałem siebie boss. Podejmuję własne kroki, tak jak CEO. Kto by się spodziewał po dzieciaku, co lato w tej bluzie krop. Jedyne co mnie teraz różni, to te spodnie, no bo są z Belmą. Chciałeś gracza tu przestraszyć tą dzieciną grą. W chuju te zasady, bo wpisałem kody. Dali pana mi na rap gra, użyłem proxy. Jebać te podziały, czy to new school albo old school. Marzenia są te same, nieważne czy jesteś z bloku lub z dobrego domu. Jak sam pracujesz na sukces, to szanuję ciebie, ziomal, tu skopór. Polska scena wawia ci, że multi przyszedł na gotowe. Pracowałem na to ciężko i chujcie to, co z tym zrobię. Bo obiecałem sobie, że coś wam udowodnię i nigdy już kurwa nie skończę. Nigdy już tego nie skończę, oni obserwują moje ręce i mój każdy ruch, yeah. Ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, dla ziomali serce mam. Nigdy już tego nie skończę, oni obserwują moje ręce i mój każdy ruch, yeah. Ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, dla rodziny serce mam. Dla ziomali serce, ej, dla rodziny serce, yeah. A ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, żeby było. Zdążyłem dobrze poznać tych niby bardziej prawdziwych dziś. Nie trzymam z nimi, nie powinno cię to dziwić. Oni nie trzymają ze mną, nie zamierzam tego kminić. Bo niewielu tu trzeźwo myślących w stadzie debili. Sukcesu nie wybaczą, najbardziej będzie pierdolić ten co nie pił na olic. Chociaż to bez znaczenia, mam odwagę z kolejnym małolaty fit zrobić. Wiesz jak byłem w twoim wieku, też każdy mnie tu oceniał. Moi fani w szoku, a wrogowie co jest pewne. Chwycą w łapę orę, z kim on nagrał tę perełkę. Bo od lat moja ksywa wzbudza spore kontrowersje. Bo myślę samodzielnie, na zawsze sobą będę. Typki zbytnio skupieni na subach i wyświetleniach. I dlatego obawiają się młodego youtubera. A ja nie wiem, nie wiem, o chuj ta spina. Przecież ponoć najważniejsze jest to, o czym nawijasz. Nie kumasz mojej jazdy, więc się nadal z tego śmiej. Nigdy już tego nie skończę, oni obserwują moje ręce i mój każdy ruch, yeah. Ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, dla ziomali serce mam. Nigdy już tego nie skończę, oni obserwują moje ręce i mój każdy ruch, yeah. Ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, dla rodziny serce mam. Dla ziomali serce, ej, dla rodziny serce, yeah. A ja ciągle w głowie gejzer, jak osiągać więcej, żeby było lepiej. Nigdy już tego nie skończę.